wyjątkowym znawcą naszego kraju. Przed nami rodzinne show pełne śmiechu, energii i dobrej zabawy. Nie przegap! Kocham Cię, Polsko! Już jutro o 20.45 w TVP2 i TVP VOD. Czas świętować i malować. Teraz 50 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 200 na farby ścienne, białe i kolorowe, gotowe i z mieszalnika wydajesz. Mnóstwo promocji z okazji 30 urodzin Leroy Merlin. A do tego za wydane 200 zł na farby usługa malowania 10% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS. Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm. Media Markt bez VAT. Tylko do 8 marca. Kup zestaw minimum dwóch produktów i zapłać mniej o wartość podatku VAT tańszego produktu. Łącz dowolnie wybrany asortyment i oszczędzaj. Szczegóły w regulaminie. Media Markt. Żegnamy reklamę. No rzeczywiście tak się złożyło, że 17 minęła minutę temu, ale ta Adele tak pięknie śpiewa. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. 17 na zegarze, a przed nami serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Karolina Kozińska. Premier do prezydenta. Proszę natychmiast podpisać ustawę o sejf. Wokół jest wojna. Jest zielone światło w Brukseli na nowy cel klimatyczny. Kleszcze przetrwały arktyczne mrozy i już są groźne. Polska, jej bezpieczeństwo i polskie firmy czekają na pieniądze z programu SAFE, mówi premier Donald Tusk i apeluje do prezydenta o jak najszybsze podpisanie programu. Panie prezydencie, panie prezesie, nie ma czasu na kombinacje. Polska, polskie firmy czekają na pieniądze z programu SAFE, z polskiego programu SAFE, na dziesiątki miliardów złotych. Te fabryki już pracują pod ten program. Ludzie już projektują i produkują to, co będzie finansowane z projektu SAFE. Te pieniądze są na stole. Premier przypomniał, że do maja Polska może zaprojektować wydanie prawie 200 miliardów złotych. Prezydent Karol Nawrocki skrytykował koalicję rządową za wywieranie na niego presji w tej sprawie i zapowiedział, że najpierw chce porozmawiać o swojej propozycji SAFE 0%. W sensie konkretnym, merytorycznym takie spotkanie dzisiaj zostanie zaplanowane. No musimy wziąć pod uwagę kalendarze i prezydenta, i premiera, i wicepremiera, ale kolejnym krokiem będzie spotkanie z panem premierem Tuskiem, z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem i z panem prezesem Adamem Glapińskim. Ja mam przedstawiony cały plan działania. Na decyzję w sprawie rządowego programu SAFE prezydent ma czas do 20 marca. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na nowy cel klimatyczny. Chodzi o redukcję emisji dwutlenku węgla o 90% do 2040 roku. Większość państw wspólnoty przy sprzeciwie m.in. Polski zatwierdziła ustalenia negocjatorów Europarlamentu. Dodatkowe opłaty za tankowanie aut czy ogrzewanie domów są od dawna krytykowane przez Polskę. Warszawa próbowała wymusić, by nowy podatek wszedł w życie w 2030 roku, ale na razie udało się go opóźnić o rok. A jeśli chodzi o cele redukcyjne, to zdecydowano, że kraje będą mogły wliczać do nich zielone inwestycje poza Unią. Będzie to 5%, czyli same państwa będą musiały ograniczyć u siebie emisję CO2 o 85%. Komisja Europejska będzie musiała co dwa lata przeprowadzać analizę rynku i sprawdzać, czy realizacja celu klimatycznego jest zagrożeniem dla konkurencyjności unijnej gospodarki i czy prowadzi do wzrostu cen energii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wysokie ceny paliw mogą wpłynąć na wzrost cen niemal wszystkich produktów, uważają eksperci. Cena paliw może gwałtownie wzrosnąć, jeśli zostaną zaatakowane rafinerie w Arabii Saudyjskiej. Jak mówi ekonomistka Dorota Tokarska, obecna cena $80 za baryłkę nie jest tak wysoka. Obawiać się trzeba będzie, gdy sięgnie $100. Nawet jeśli cena ropy się zatrzyma, to nawet omijając tą cieśninę, tankowce będą musiały w pobliżu tej cieśniny się poruszać, co będzie związane ze wzrostami kosztów transportu, głównie wynikającymi z ubezpieczeń. Być może część osób, które także pracuje na tych tankowcach, zażąda wyższych wynagrodzeń. I tutaj będzie ten element, który będzie zwyżkował cenę, ale to się nie zadzieje tu i teraz. Tych efektów możemy się spodziewać w perspektywie może miesiąca. Obecne wzrosty cen paliw w znacznej mierze wynikają z zachowania konsumentów, którzy tankują na zapas. O krok od tragedii w Bełchatowie strażacy pomogli 12-letniej dziewczynce, która ślizgała się po zamarzniętym oczku wodnym. Ona niefortunnie gdzieś tam wyszła, później się wystraszyła, że ten lód jednak nie ma tej nośności taką, jaką oczekiwała. Dobrze, że przysiadła, nie stała stojąco, bo mogłoby się skończyć z kąpaniem. Uchucnęła na tym lodzie, rozłożyła ciężar na tafli lodu i ratownicy ją ściągnęli bezpiecznie na brzeg. Mówił Michał Wieczorek ze Straży Pożarnej w Bełchatowie. Z pozoru gruby lód przy obecnych temperaturach w ciągu dnia ma znacznie mniejszą gęstość i jest bardzo kruchy. Mimo że zima przyniosła arktyczne mrozy, nie przyniosła ulgi w walce z kleszczami. Jak podkreślają leśnicy, te pajęczaki potrafią skutecznie przetrwać mrozy, ukrywając się po prostu w ziemi. Gdy tylko temperatura rośnie, stają się aktywne, mówi Marek Łuczak z Nadleśnictwa Złoczew. Tylko około 30% kleszczy zaraża, a kleszcz musi pozostawiać co najmniej 24 godziny w skórze, żeby przekazał nam boreliozę, na którą niestety nie ma szczepionki. Dlatego nawet już teraz warto stosować środki ochronne, zarówno u ludzi, jak i u zwierząt. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Kolejny Serwis Trójki o 18, a teraz Krzysztof Ołniewski i sport. Raków Częstochowa zgodnie z planem uzupełnił stawkę półfinalistów w piłkarskim Pucharze Polski. Awans rodził się jednak w bólach, mimo że rywalem ekipy z Pekko Ekstraklasy była trzecioligowa Awia Świdnik. Wyrównała w doliczonym czasie gry na 1-1 i doprowadziła do dogrywki. Tu faworyt zdobył bramkę i nie dał już sobie wydrzeć zwycięstwa. W skromnych rozmiarach 2-1 wcześniej awans wywalczyły ekipy Górnika Zabrze, Zawisze Bydgoszcz i GKS-u Katowice. Gieksa wyeliminowała we wtorek Widzew Łódź i czara goryczy się przelała. Drużyna typowana do Mistrzostwa Kraju albo co najmniej do europejskich pucharów jest przedostatnia w tabeli i musi bronić się przed spadkiem, ale już nie z Igorem Jowiczewiciem, ale z Aleksandrem Wukowiciem. Serb z polskim paszportem zastąpił na ławce trenerskiej RTS-u podobno najlepiej do tej pory opłaconego w naszym kraju szkoleniowca, ale pewnie nie z jego garzą. Wukowicz to dobrze znana postać w naszej piłce kopanej. Był w przeszłości zawodnikiem Legii Warszawa i Korony Kielce. Trenował Rzeczoną Legię, a do niedawna Piasta Gryfice. Powodzenia trenerze w Łodzi. W Lublinie wśród kibiców siatkówki od 2 dni głośno o odwieszeniu kary za złamanie przepisów antydopingowych dla Mikołaja Sawickiego, gracza Bogdanki, czyli aktualnego mistrza Polski, mówi prezes klubu Krzysztof Skubiszewski. Cieszymy się, że Mikołaj może wrócić do treningów, do grania i jesteśmy bardzo szczęśliwi w klubie. Wiadomo, że na razie pewnie będzie potrzebował trochę tych bardziej treningów indywidualnych. Trzeba mieć na uwadze to, że on przez 9 miesięcy pozostaje bez treningu siatkarskiego. Dodajmy też, że sprawa jeszcze nie znalazła formalnego finału. Wiemy za to na pewno, że za 3 tygodnie w Toruniu startują halowe lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy Masters. Dlaczego warto w nich wystartować, tłumaczy jeden z organizatorów, Marcin Drogorup. Ponieważ to wyjątkowa okazja, aby ubrać koszulkę reprezentanta Polski, ale żeby to zrobić, najpierw trzeba się zarejestrować na stronie www.emacji2026.com. Start w tych mistrzostwach jest nieograniczony. Jeśli tylko się ruszasz, biegasz, trenujesz lekką, amatorsko, zapraszamy do startu. Ciągle trwają zapisy na portalu emacji.com. Impreza potrwa w dniach 27 marca, 2 kwietnia. Sport w ZD3 wróci na naszą antenę za godzinę. Teraz zobaczymy, jak tam nocna Polska, jeśli chodzi o pogodę. Będzie bezchmurnie lub zachmurzenie małe w całym kraju. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 100 metrów, a w ich zasięgu będzie zachmurzenie duże. Temperatura minimalna od minus 6 stopni na południu i ziemi kieleckiej miejscami oraz minus 4 stopni to na ziemi kieleckiej, jak rozumiem, i minus 1 stopnia na przeważającym obszarze kraju, ale będzie też powyżej 0, 1, 2 stopnie nad morzem, a chłodniej w Kotlinach Karpackich, uwaga, minus 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9 minut po 17. Witamy w drugiej godzinie popołudniowej audycji w Trójce. I kolejne Państwa głosy już od razu teraz w sprawie programu SAFE i SAFE 0%. Ten głos jest od pana Ryszarda. Gdy mamy teraz taką możliwość wzięcia pieniędzy z Unii, to trzeba korzystać. Zaś te pieniądze, które są z NBP, nigdy nie wiadomo, co przyniesie nam jeszcze przyszłość. Tutaj możemy wykorzystać. Gdybyśmy wykorzystali z NBP, pieniądze w SAFE już miną, dlatego wydaje mi się, że jest bezwzględnie trzeba brać z Unii. Dziękuję. Po pierwsze, uważam, że trzeba dać szansę prezydentowi. Nie znamy jeszcze szczegółów, warto je poznać, zanim zabierzemy głos, będziemy krytykować. Po drugie, była też informacja o paliwach i myślę, że koncerny paliwowe tak naprawdę mają zapasy jeszcze po starych cenach i wykorzystują teraz sytuację wojny do tego, żeby podnosić ceny. A poza tym wszystkich serdecznie pozdrawiam. Jeszcze dobrego dnia. Dziękuję. Panie Ewo, dziękujemy i pozdrawiamy również serdecznie. Tu Trójka. Do tematu Save 0% wrócimy w Pulsie Trójki. Zapraszam w imieniu Moniki Suszek. To o 17.30, a już za kilka minut bardzo życiowa historia. Polskie ulice z blokowiska osaczyły mnie. Nocą w pewnym mieście nie mogę znaleźć drogi. Słyszę czyjeś kroki i boję się. Tak mało świateł i daleko do domu. Kochanie, nie wiem, czy obejrzę twoją twarz. Dziewczyna się przygląda zamiast mi pomóc. Czy w Trójmieście, we Wrocławiu, czy w Krakowie, na południu, czy na wschodzie. Nieważne jest, jak żyjesz, często jest ci źle i niefajnie czujesz się. Ten ciężki ranek i to ciężkie powietrze, które przecież kochasz i którego nie chcesz. Tu zimne słońce jest wymieszane z deszczem. To jest ten kraj, popatrz sam. Dobrze go znam, kochanie, dobrze go znam. Nietolerancji, znieczulenia, raj. To jest ten kraj, to jest ten kraj. To jest ten kraj, popatrz sam. Dobrze go znam. Ostatni przedmówca powiedział ładnie. Lepiej pieniądze pożyczyć, od siebie wziąć. To oczywiście T-Love na początek drugiej godziny 1996. Co to był za rok? No ale jeszcze głos od słuchaczy w sprawie, o której dzisiaj przede wszystkim z Państwem rozmawiamy. Ja już nie wytrzymuję z tym projektem Safe. No przecież Polexit nam szykuje PiS w takim układzie. Jeżeli oni z Glapińskim ten swój projekt będą przepychać, szykują się na nowe wybory. To jest zrzut na taśmę tego prezesa. Do tego dochodzi jeszcze koalicja z tym panem na B i zaczyna się kłopot polexitowy, bo jeżeli oni nie chcą podpisać, mają w nosie to wszystko, co się dzieje dookoła, no to polexit po raz trzeci, powtarzam, się szykuje. Tak, bardzo różne głosy od państwa 22 i 7 trójek. Ten numer niezmiennie do państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki. Opiecywałam historię z życia wziętą i oto ona. Mężczyzna chciał kupić żelazko. No i zależało mu na tym, żeby soczyście parowało, bo miało służyć do prasowania bardzo delikatnych ubrań. Ale parowało według niego nie tak, jak powinno. No i się zaczęło. Michał Kowarski. Wszystko zaczęło się, kiedy pan Rafał zauważył, że żelazko w najniższym trybie prawie w ogóle nie generuje pary. Postanowił je zareklamować. Przy niższych temperaturach wyrzut pary jest znikomy i czasem przecieka. Przeciekało właściwie przy każdej temperaturze. Żelazko zostało zwrócone z informacją, że jest sprawne. W żadnym mailu nikt się nie odniósł do tego, co napisałem. Nawet pisząc wprost, ile gramów pary wyrzuca żelazko, albo dlaczego nie wyrzuca deklarowanej ilości pary, nikt się w ogóle jakby do tego nie odnosił. Każdy pisał, że żelazko nie przecieka, dlatego jest sprawne. Opowiadał w filmie w serwisie YouTube, w którym przedstawił całą historię. Po pierwszej reklamacji lepiej nie było, więc oddał je po raz drugi. Znów to samo, żelazko odesłane jako sprawne. Przed trzecim razem do sprawy się przygotował. Z testu wyszło, że żelazko wyrzuca do 37 gramów pary na minutę przy najwyższej temperaturze. Stąd też zareklamowałem już w tym kierunku. Tutaj coś się zadziało. Producent wymienił stopę żelazka, zwrócił żelazko, że jest niby sprawne. Tutaj jeszcze tylko dodam, że podczas tej reklamacji odpowiedź dostałem po 30 dniach. A z przepisów wynika jasno, że reklamacja pozostawiona przez 14 dni kalendarzowych bez odpowiedzi z automatu powinna zostać uznana. Żelazko zostało zwrócone. Ja zrobiłem jeszcze jeden test, ile to żelazko po naprawie wyrzuca pary. No i okazało się, że jest tak samo, a nawet gorzej. Test polegał na intensywnym parowaniu żelazkiem przez minutę lub dwie w różnych trybach i ważeniu go na trzech różnych wagach przed i po parowaniu. 38 gramów pary, 37, 35, ale to są drobne błędy pomiarowe. Takie domowe pomiary nigdy nie będą tak idealnie dokładne. Joanna Wosińska, Fundacja Protest, zajmująca się profesjonalnym, laboratoryjnym testowaniem sprzętów AGD. Konsument też może oddać sprzęt do laboratorium, które się specjalizuje właśnie w badaniach tego rodzaju urządzeń. Takie badanie, no każdy może tak naprawdę zlecić i przeprowadzić. I takie profesjonalne badanie może być uznane za dowód w potencjalnej sprawie. Pan Rafał sfrustrowany odrzuconymi reklamacjami napisał skargę do producenta i zawarł w niej swoje testy. W ramach odpowiedzi otrzymał pismo od kancelarii prawnej, które zarzuca mu rozpowszechnianie nieprawidłowych twierdzeń i żąda usunięcia nagrań. Taktyka na umęczenie konsumenta. Z tego co obserwujemy i widzimy też co piszą do nas konsumenci, wielu firm, no nie mówię, że wszystkich, ale często tak jest, że właśnie ta pierwsza reklamacja z góry jest odrzucana. Większość osób jednak machnie ręką, bo często mamy do czynienia z niewielkimi kwotami i zrezygnuje z dalszego odwoływania się. Dlatego panu Rafałowi należy kibicować, bo walczy o nasze wspólne, konsumenckie dobro. Determinacja konsumenta nie do podważenia. Po czterech odrzuconych reklamacjach sprawa prawdopodobnie zakończy się w sądzie. Mark Ronson i Ray teraz muzycznie w trójce. Eyes are like the ocean. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths. Hey dear, how you been? Gray skies out the window. But she's a summer breeze. Come and set the tone, now dear. Come sit down next to me, Susan. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion, just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. She's a winding road that I've been running on down since I was 7 years old. Chciałbym się wypowiedzieć w temacie Safe 0%. Jestem przekonany, gdyby z takim pomysłem wyszedł teraz obecny rząd, żeby był Safe 0%, to pan prezydent na pewno by to zakwestionował i powiedziałby, że Safe 3% jest dużo lepszy, bo nie musimy wydawać naszych pieniędzy. Bar, you you rest your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are. I whisper to the waiter, a glass of something strong, says I'm about to finally tell you how I've been feeling all along. I said to Dwadzieścia minut po 17, audycja popołudniowa w Trójce i wracamy na Bliski Wschód, ale w nieoczywistym kontekście. Ukraińcy mogą pomóc zachodnim sojusznikom w ochronie nieba, bo ich unikatowe doświadczenia zdobyte w ciągu 4 lat wojny z Rosją chcą wykorzystać kraje atakowane irańskimi dronami i rakietami. Łączymy się z wieloletnim korespondentem Polskiego Radia na Wschodzie Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. Czy rzeczywiście Ukraina ma się czym z sojusznikami podzielić i powiem kolokwialnie, czy mam moce przerobowe, żeby w tym momencie się dzielić? Z mocami przerobowymi może być problem, aczkolwiek Ukraińcy deklarują, że postarają się pomóc. 12 lat wojny z Rosją, z tego 4 lata na pełną skalę, codzienne odpieranie ataków z powietrza nauczyło Ukraińców, jak bronić się przed dronami i pozwoliło na stworzenie systemu obrony, ataku i monitoringu pola walki w oparciu o nowoczesne technologie i z wykorzystaniem wszystkich zasobów ludzkich, od wojska do cywilów. Proszę pamiętać, że to jest pierwsza wojna dronowa w historii ludzkości i Ukraińcy jej doświadczają. Ukraińscy eksperci mogą pomóc w zwalczaniu irańskich dronów, które atakują państwa Zatoki Perskiej. Mówił o tym w wystąpieniu opublikowanym na platformie X premier Wielkiej Brytanii. Powiedział on m.in., że jego kraj nie uczestniczy w atakach na Iran, ale będzie wspierał działania obronne swoich sojuszników. Zaprosimy ekspertów z Ukrainy, a także naszych specjalistów, aby pomóc naszym partnerom z Zatoki Perskiej zestrzeliwać irańskie drony, które ich atakują. I to jest możliwe, powiedział na antenie ukraińskiego radia NW ekspert wojskowy Pawło Narożny. Nasi sojusznicy mają Patrioty i inne systemy, ale nie mają tak rozbudowanego systemu obrony, włączając środki walki radiowo-elektronicznej i ogromną liczbę mobilnych grup, które codziennie wyjeżdżają, żeby zestrzeliwać drony. Taki kompleks nie istnieje w żadnym innym państwie na świecie. Ekspert podkreślił, że doświadczenie Ukraińców jest unikatowe, ponieważ na co dzień muszą zwalczać głównie drony irańskiej produkcji. Przypomnę, że Ukraina stworzyła taki system mobilnych grup i wczesnego ostrzegania. Sam miałem okazję jeździć z takimi grupami, przygotowywać nagrania, między innymi do reportażu, który emitowany był na antenie Trójki. Samochody z karabinami i aplikacje pokazujące ruch dronów i rakiet. Alarmy przeciwlotnicze na Ukrainie są ogłaszane nie kilka minut przed uderzeniem pocisków czy bezzałogowców, ale kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt minut wcześniej. Rozmawiamy o wykorzystaniu dronów i ich zwalczaniu oraz budowie z oficerem brygady Rubierz Maksimem Proskurowym, z którym spotkałem się w Kijowie. Rosjanie nie zbudowali swoich dronów, oni kupują bezzałogowce od Iranu. Myśmy nasze skonstruowali sami w warunkach kryzysu i wojny. Sądzę, że oni nawet się nie spodziewali, że na Ukrainie na każdym podwórku buduje się drony i nawet dzieci uczą się nimi latać. Przyjechałem kiedyś z frontu do domu i widzę, że moja mała córeczka ma 8 lat, bawi się telefonem. Zapytałem, w co gra, a ona odpowiedziała, że lata na dronowym symulatorze. Ona latae na symulatorze FPV. No więc jak Państwo słyszą, te możliwości są. Pytanie tylko, jak z tymi mocami przerobowymi, na które zwróciłaś uwagę, i z chęcią. Otóż Wołodymyr Zełenski odpowiedział początkowo, że propozycja wysłania ekspertów do Zatoki Perskiej jest ciekawa, ale wyśle, jeśli sojusznicy skłonią Rosję do miesięcznego zawieszenia broni, no bo nie może pozostawić bez ochrony własnego nieba. Później, gdy do prośby o pomoc włączyli się Amerykanie, Zełenski zapowiedział, że wyśle ekspertów i zasugerował, że mógłby wymienić ukraińskie drony przechwytujące na

które wchłaniają się do krwi przez jelito, gdzie znajduje się aż 70% układu odpornościowego. Actimel. Odporność na dzień dobry. Polecam. Cezary Żak. O tym niechętnie się mówi, ale dla mnie to nie jest tabu. Jeszcze niedawno często odczuwałam podrażnienia i suchość stref intymnych. Ginekolog zalecił mi zaskakująco proste rozwiązanie. Zmianę żelu do higieny intymnej na Iladian 40+. Żel kosmetyczny Iladian 40+, odpowiada potrzebom kobiet w moim wieku. Ma odpowiednie pH, myje, regeneruje, a dodatkowo nawilża nawet do 24 godzin. Iladian 40+ sprawił, że zapomniałam o dyskomforcie. Polecam. Aneta Zając. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci, 17:30. Puls Trójki. Monika Suszek, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki i prezes NBP ogłosili wczoraj alternatywny pomysł do unijnego programu SAFE. Propozycja zakłada wykorzystanie rezerw NBP do sfinansowania zakupów uzbrojenia bez wchodzenia w drogie kredyty komercyjne lub też unijne. I zdania są tutaj podzielone co do tego programu, bo zwolennicy widzą w nim i możliwość szybkiej modernizacji armii bez oddawania kontroli zagranicy, a z kolei przeciwnicy ostrzegają przed inflacją i osłabieniem NBP. No i co w związku z tym? O tym porozmawiam z moimi gośćmi. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry. Dzień dobry. Agaton Koziński, Polska The Times. Dzień dobry. Dzień dobry. 185 miliardów złotych bez żadnych odsetek, bez kredytu do 2070 roku. To safe, polskie safe zero. Czy jest to ukryty haczyk, Roman Imielski? Przede wszystkim, to dobrze brzmi hasłowo, ale na razie są to fantasmagorie, ponieważ nie ma żadnego programu polski safe 0%. Jest hasło, które wymyślił sobie prezydent Karol Nawrocki razem z prezesem Narodowego Banku Polskiego Adamem Glapińskim, ponieważ na wczorajszej konferencji prasowej, popołudniowej, dosyć zaskakującej dla wielu, także dla rządu, z tego co dzisiaj piszemy na Gazecie Wyborczej, w Gazecie Wyborczej, nie padły żadne konkrety. A na pytania dzisiaj swoją konferencję prasową, tradycyjną, taką po decyzji o sprawie stóp procentowych miał prezes Glapiński. Oczywiście tam też nie można było się nic szczegółowego dowiedzieć. Prawda jest taka, że nie ma żadnych rezerw banku centralnego. Bank centralny nie może finansować tego typu działań rządowych, tego zabrania artykułu 222 Konstytucji. Można oczywiście zaryzykować, bo jest to naprawdę gra bardzo niebezpieczna i zacząć wyprzedawać zasoby polskiego złota. One są rekordowe w skali NBP 550 ton, ale to ciągle jest bardzo mało. Ja na przykład powiem do porównania, Włosi mają bodajże sześciokrotnie większe, ale to byłoby nieprawdopodobnie ryzykowne, dlatego że wyprzedaż złota oznaczałaby jasny sygnał, że jest bardzo zła sytuacja finansowa. Można oczywiście też ewentualnie finansować te zbrojenia w ramach Polski Safe 0% z zysku NBP, gdyby ten zysk był. To znaczy nie można bezpośrednio, trzeba przekazać do budżetu i z budżetu na przykład na zakupy. Ponieważ tak się składa, że 3 lata ostatnio, łącznie z rokiem 2025, gdzie będzie rekordowa strata NBP, około 30 miliardów złotych, wszystkie kończyły się na dużym minusie. Więc jest to hasło polityczne, do którego nie ma żadnych instrumentów. Taki instrument kiedyś wykorzystany był, kiedy był na plusie NBP, akurat to zarządów PiSu, i to były te obligacje, tak zwane obligacje covidowe, kiedy banki emitowały i bank centralny skupywał. To też była bardzo ryzykowna operacja. Chodziło też o minięcie reguł kontroli finansowej. Bez konkretów, polski safe zero, ukryty haczyk, czy tylko takie hasła, które przyświecają pewnej reklamie? Czyli dwa słowa uzupełnienia do słów przedmówcy. Bank NBP zarabia głównie na różnicach walutowych. Jak rządził PiS, euro, dolar były dużo mocniejsze w stosunku do złotego niż są obecnie. Stąd też te różnice w zyskach i straty Narodowego Banku Polskiego. To się rzeczywiście składa z okresami rządów dwóch różnych partii. Nie zmienia to faktu, że to jest jest bardziej konsekwencja tego, znaczy no, kursy walut też są konsekwencją zmiany usteru władzy, ale akurat tu jest bardziej zmiana kursu konsekwencją, a nie zmiana partii bezpośrednio. To jedna uwaga. Druga rzecz, to nie jest tak, że polski rząd, znaczy w Narodowym Banku Polskim jest mało złota. Polska jest 12 największym na świecie posiadaczem rezerw złota. Rzeczywiście Włochy mają większe rezerwy, no bo 11 krajów ma większe od nas. Włochy chyba, jeszcze dobrze pamiętam, są trzecim największym posiadaczem rezerw złota. Nie zmienia to faktu, że polskie złoto jest w bardzo dużych ilościach zgromadzone. No 12 miejsce na świecie, to robi wrażenie. I to się wydarzyło w ostatnich latach. Jeszcze tam kilka lat temu tam byliśmy bodajże w trzeciej czy czwartej dziesiątce, jeśli dobrze pamiętam. To jest jedna rzecz. Odnośnie Save Zero. Ja to rozumiem, że tutaj redaktor Mielski przedstawił kilka scenariuszy, w jaki sposób on by miał ewentualnie chodzić. Ja podejrzewam, że to raczej chodzi o to, że mamy to złoto. Złoto sukcesywnie zyskuje na wartości, jest coraz więcej warte i można je świetnie wykorzystać jako zastaw komercyjnej pożyczki. Pożyczamy tam, zmianujemy 185 miliardów złotych. Jako zastaw jest złoto. Ale jest to niemożliwe, bo ustawa NBP tego zabrania i konstytucja. Znaczy, ja sobie tak wyobrażam, w jaki sposób to może być rozegrane. Podejrzewam, że z covidowymi się udało obligacjami, pewnie to będzie jakiś ten sposób zrobione, żeby tą ustawę ominąć. Nie zmienia to faktu, że my rzeczywiście nie wiemy tak naprawdę, jaki ten pomysł jest. Dopiero czekamy na konkrety i możemy tylko spekulować, zastanawiać się, czy to jest zgodne, niezgodne z konstytucją, z ustawą, może się opłaca zmienić ustawy. No, ale strzelamy, no, trzeba pytać ekspertów. Tutaj wydaje mi się, że najważniejszy jest tutaj w tym wszystkim komunikat polityczny. Mamy bardzo silne starcie na narrację. Te narracje są bardzo silnie rozwijane. Safe Zero to jest de facto kot w worku, ale ten safe główny, oryginalny, europejski safe też jest kotem w worku. O safe, oczywiście o tym europejskim, stworzonym przez Komisję Europejską wiemy dużo więcej niż wiemy o safe zaproponowanym przez prezydenta i prezesa Glapińskiego. Nie zmienia to faktu, że kompletu wiedzy nie mamy, natomiast strona rządowa, opozycja, przypominam, jest głęboko przekonana, że safe, podstawowy pierwszy safe jest błędem. Natomiast była w narracyjnej defensywie. Pomysł położony na stole wczoraj przez prezydenta i prezesa pozwala im złapać długi oddech, pozwala odzyskać inicjatywę. I teraz mam wrażenie, słuchając komentarzy strony rządowej, strona rządowa ewidentnie nie wie, jak się z tym problemem sobie poradzić. Głównie z tego powodu, że to jest właśnie starcie na narracje polityczne. Liczby są tutaj, mam wrażenie, drugorzędne niestety. Czy taki program Polski Safe 0% to nie jest też po to, aby, no, była to taka zapowiedź, że dojdzie do weta prezydenta, ma czas do 20 marca. To tak, ja też tak podejrzewam, no inaczej prezydent by to nie wchodził. I tutaj też jest moim zdaniem to ulatuje. A czy to jest zapowiedź? Pamiętajmy, w piątek została podpisana ustawa, przeszła przez parlament, ścieżka tak się zakończyła. Czyli od piątku, czyli od soboty licząc, prezydent ma 21 dni. Dzisiaj jest czwartek, czyli minęło dni 6, 21 odjąć 6, 15. Marca. Tak, mamy jeszcze 2 tygodnie. I prezydent, moim zdaniem, w dużej mierze będzie brał również to pod uwagę, w jaki sposób te narracje się... Czy ja obronię się przed oczami Polaków? Przypomnijmy, sondaże do czasu Save Zero wskazywały w większości, łącznie z tym, że elektorat PiS-u wskazywał na to, czy elektorat prawicowy, bo teraz to już nie jest takie oczywiste, elektorat prawicowy w jakiejś tam części wskazywał, że ten program powinien zostać przez prezydenta podpisany. Gdy teraz otrzymał taki argument bardzo silny, polityczny na rękę, zobaczymy, jak się ułożą się sondaże. Prezydent ma jeszcze 15 dni na ważenie tych opcji. Bo jest jeszcze jedna narracja. Być może jest to taka alternatywa do kolejnych rozmów, do tego, aby wspólnie usiąść prezydent, kancelaria prezydenta, rząd NBP, wszyscy w Sejmie i będą debatować, rozmawiać jeszcze raz. Ja mówię umownie w Sejmie, po prostu, żeby wspólnie jeszcze raz przedyskutować. Roman Imielski. Czy nie, raczej... prezydentowi na tym zależy, żeby zrobić wokół tego właśnie taką, jak tutaj mówił Agaton Koziński, narrację, ponieważ narracja się nie spina. I to też widać w sondażach. Dlatego, że to nie jest też tylko starcie na narrację. Narrację próbował narzucić PiS i Karol Nawrocki, próbując mówić Polkom i Polakom, że safe europejski to jest de facto program wymuszony przez Niemcy program, którego głównym beneficjentem będą przede wszystkim firmy zbrojeniowe niemieckie. To jest nieprawda. Ja przypomnę kilka podstawowych rzeczy. Safe oznacza 150 miliardów euro, na tą pożyczkę unijną zdecydowało się 19 państw, w tym Francja i Włochy. I Węgry na przykład, w tym Polska. Polska jest największym beneficjentem, prawie 44 miliardy euro. Trzeba dokonać tych zakupów bardzo szybko, do roku 2030. a pożyczka będzie spłacana w latach 2030-70, więc dużo szczegółów znamy. Oprocentowanie będzie bardzo korzystne, pewnie około 2,8%. Nie zgodzą się na to Niemcy, ponieważ niemieckie obligacje są niżej oprocentowane, ale te kraje, które się zdecydowały, mówią, no tak, no wiele krajów, 19 się zdecydowało, ale generalnie te wszystkie kraje uważają to za bardzo dobry projekt. W dodatku co najmniej 80% tych pieniędzy z Safe Polski, w przypadku Polski, trafi do firm, które tutaj produkują u nas różny sprzęt. Ja wiem, że dzisiaj się zarzuca, że dostaną tam firmy, których właściwie są de facto koncerny zachodnie, ale przypominam, że w tych samych fabrykach jeszcze niedawno ministrowie Prawa i Sprawiedliwości mówili, tak, to nasze polskie fabryki, tutaj produkujemy w Świdniku, Mielcu i tak dalej. Więc mogę to wymieniać. Ten problem z tym polskim Safe'em Zero dla Karola Nawrockiego jest taki, że ja już mówiłem chyba publicznie dwa tygodnie temu, że jestem przekonany, że prezydent zawetuje Safe. Wiele osób w to nie wierzyło, ale ja po tej wczorajszej konferencji jestem przekonany, bo tak naprawdę jedyny konkret, który usłyszeliśmy, a który nie został wypowiedziany wprost na tej konferencji, ani nawet zawoalowany sposób, to jest to, że ten Safe europejski zostanie przez prezydenta zawetowany. Ja przypomnę, że PiS i Konfederacja były przeciw. Prezydent spaja te dwa środowiska, a mentalnie jest bliżej Konfederacji. To on narzucał również tą narrację, że to jest pójście po taki europejski but, i on nie mówi o niemieckim, ale na unijny but, prawda, że to jest kwestia kolejnego kroku ku federalizacji Unii Europejskiej. Prezydent jest, mówiąc delikatnie, sceptykiem, jeśli chodzi o Unię Europejską. Bardzo często atakuje Unię samą, atakuje no, częściowo też Niemcy. Ale będzie dużym problemem to weto oczywiście, więc musi mieć na stole coś takiego jak polski Safe Zero. Najlepiej gdyby wokół tego też się bardzo poważna debata, nie wiem, sejmowe wystąpienia i tak dalej. Tylko że ja oczekiwałbym, że jeśli prezydent występuje z takim poważnym projektem, to sorry, ale te szczegóły są już przynajmniej w jakiś sposób opracowane. Jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć, bo ponieważ tych szczegółów w ogóle nie ma. To na razie to jest hasło rzucone ad hoc. Przyszedł z pomocą prezes Glapiński, który wiadomo, że jest ze środowiska PiSu i bardzo blisko kooperuje ze środowiskiem PiSu, kooperował za rządów PiSu, między innymi te dosyć, no prawnie również niespecjalnie ryzykowne te obligacje covidowe, ale ja przypomnę wypowiedzi na przykład Sławomira Cęckiewicza, szefa prezydenckiego Biura Bezpieczeństwa Narodowego, samego Karola Nawrockiego, najważniejszych polityków PiSu, że tak naprawdę chodzi o lobbying amerykański, który nie chce sejfu unijnego, dlatego że nie będą Amerykanie głównym beneficjentem tego. No i to powiedział wprost chociażby właśnie Sławomir Cęckiewicz. Zostały amerykańskie koncerny zostały bardzo poważnie wyrugowane z tego projektu i porządkując, że to porządku, ja zakładam tutaj właśnie uważam, że to jest dalej gra na narrację polityczną i to jest jakiś niestety w programie, który powinien być do bólu merytoryczny, ale obie ale strony... Ale ten brak konkretów do czego doprowadza? Że w zasadzie no właśnie do tego, że domniemujemy, nie, to jest akurat pułapka zastawiona na obóz rządowy przez prezydenta, obóz prezydencki, który odbija się jako trampoliny od pomysłu oryginalnego Safe, bo tutaj mój przedmówca też się ze mną tutaj nie zgodził, ale ja to powtórzę. Również jest bardzo silna narracja zaklęta w projekcie oryginalnego komisyjnego Safe'u. Gdyby to była dyskusja stuprocentowo merytoryczna, to byśmy znali 100% wszystkich faktów. Nie znamy faktów. Domniemujemy, że oprocentowanie będzie 2,8, może być równie dobrze 3,2. Nie wiemy tego. Nie wiemy, co jest kluczową absolutnie rzeczą, jakie projekty są wpisane do projektu Komisji Europejskiej. Można... One są, tylko są tajne. Nie wiemy. I mają dostęp do tego politycy Prawa i Sprawiedliwości. Tak, ja to nazywam i politycy Prawa i Sprawiedliwości, część tych polityków wyraża się o tym w sposób obojętny. Krążą plotki o tym projekcie Polska Amunicja, który już rzekomo jest wpisany i ma dostać pieniądze, mimo że fabryk nie ma i to też budzi poważne wątpliwości i tak dalej, i tak dalej. No i prezydent zaczyna grać tą samą grę. Chcecie poznać szczegóły tego mojego pomysłu? Usiądźcie ze mną do rozmów. Usiądziecie ze mną do rozmów. Widać po reakcji rządu, że przedstawicieli rządu, że jest bardzo chaotyczna pani Sobkowiak, pełnomocnicza do spraw Safe. Od razu zaczęła mówić, że że pomysł prezydencki to świetne uzupełnienie, że jedno nie wyklucza drugiego, możemy robić również obie rzeczy naraz. Władysław Kosiniak-Kamysz poszedł w bardzo podobny sposób. Komisarz Unii Europejskiej Piotr Serafin dzisiaj rano w radiu również zaczął mówić o dwóch nogach, dwóch płucach safe, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. Czyli z tego wynika, że jest to program, nad którym warto rozmawiać. Także jak warto rozmawiać, wreszcie premier dzisiaj Donald Tusk w odpowiedzi na konferencję prezesa Glapińskiego zażądał natychmiastowego ujawnienia szczegółów tego programu SAFE. Także dyskusja tak czy owak się zacznie, no i zobaczymy, jak sobie kto z tą dyskusją poradzi, no bo obóz prezydencki, jeżeli rzeczywiście przygotowuje się do weta, to musiał mieć silne karty, bo nastroje społeczne są takie, jakie są. Żaden polityk nie może abstrahować od nastrojów społecznych zbudowanych wokół SAFE. Jednak ta przewaga, że oprocentowanie 3% kontra oprocentowanie 0, no to oprocentowanie 0 zawsze jest lepiej korzystne, a tak naprawdę Polacy tego będą oczekiwali, no bo też tutaj rząd stawia nas w sytuacji zero-jedynkowej. Tak do tej pory było. Nie możemy wam powiedzieć wszystkich szczegółów, jak o SAFE podpiszcie, ale natychmiast musimy SAFE zatwierdzić, bo inaczej bez tego będzie Polska bezbronna. No, widzimy, że to nie jest tak, że bezpieczeństwo Polski równa się SAFE, a SAFE równa się bezpieczeństwo Polski. Mogą być również inne scenariusze rozgrywane. Właśnie teraz ta historia dzieje się na naszych oczach. Chociaż gdyby było wety prezydenta, to też rząd zapowiadał, że i tak SAFE może być wprowadzony już innymi. Poza tym mamy instrumenty finansowania z sił zbrojnych, bo pamiętajmy, że PiS zaciągnął i słusznie, bo uważam, że, znaczy część była niesłusznych w ogóle zakupów, ale część była słusznych. Dzisiaj spłacamy kredyty warte 400 miliardów złotych, w tym 250 miliardów to są zamówienia w Stanach Zjednoczonych, gigantyczne zamówienia. Mieliśmy największe zamówienia europejskie, jeśli chodzi, to były zamówienia polskie. Jest Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, on jest finansowany również z różnego rodzaju obligacji i tak dalej. I ja jestem w ogóle za tym, żeby na obronność dorzucać jak najwięcej, bo jesteśmy w sytuacji bardzo niebezpiecznej dzisiaj. To już nie jest tylko agresja rosyjska na Ukrainę, ale mamy chociażby tą sytuację na Bliskim Wschodzie dzisiaj z atakiem izraelsko-amerykańskim na Iran i nie wiadomo, jak ta sytuacja się rozwinie. Ale też właśnie to jest ważne podkreślenie. SAFE, no, nie jest tak, że jak będzie SAFE, to Polska będzie bezpieczna. Nie będzie SAFE-u, Polska jest niebezpieczna. Ale na pewno Polska będzie bezpieczniejsza, dużo bezpieczniejsza. Ale mamy różne możliwości i mamy różne możliwości to funkcjonowania w tym środowisku finansowym, finansowania polskiego bezpieczeństwa i warto rozmawiać w sposób transparentny, żeby nie ładować się w dumną polityczną dyskusję, upartyjnioną bardzo silnie, co powinno być dyskusją w 100% merytoryczną, o faktach, a nie o domysłach. Z pewnością warto o tym rozmawiać i z pewnością jeszcze nieraz będziemy o tym rozmawiać. Bardzo dziękuję. Roman Imielski, Gazeta Wyborcza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Agaton Koziński, Polska The Times. Dziękuję. Do widzenia. Monika Suszak, dziękuję i do usłyszenia. Puls Trójki. Where are you going, darling? We're taking down the scaffolds very soon. Grow down, put the lonely baubles on the plane tree. A can of soup and heating up to ten. Which leads me to the park where we agree. Barbaric i zespół Blur. Dobrze sobie przypomnieć to wcielenie Damona Albarna, bo jego głosu i wielu innych słucham ostatnio głównie na nowej płycie Gorillaz. To jedna z naszych aktualnych trójkowych płyt tygodnia, The Mountain. Ale oczywiście słuchamy także Państwa głosów. Finansowanie jakiegokolwiek przemysłu to nie są zabawy. To znaczy, to musi być źródło bardzo stabilne. Nie zależeć od jakichś krzywych geszeftów. Skąd mamy gwarancję, że pan Glapiński sprzeda złoto z zyskiem? A jeśli ze stratą, jakakolwiek przerwa w finansowaniu to jest tragedia, to po prostu wszystko stoi. Dzień dobry, Artur z Polski. Pierwsza zasadnicza rzecz. Po jaką cholerę nam ten głupi sejf, kiedy my mamy największe nakłady w całym NATO na zbrojenia w wysokości 5% PKB, a to najważniejsze, to wszystko co kupimy za te wszystkie miliardy euro czy złotych, za 40 lat będzie się i tak nadawało na złom. Tylko i wyłącznie pokój, żadnych zbrojeń poza tym, co już wydajemy na zbrojenia. Dziękuję i miłego dnia dla wszystkich. Dziękujemy bardzo, panie Arturze. To wielkimi literami powiedziane. Tylko i wyłącznie pokój. Gdyby to było takie proste, bardzo bym chciała, ale podpisuję się pod tym hasłem obiema rękami, no to żeby zachować tę intensywność, którą wprowadził pan Artur, teraz Rosalia.